بسم الله الرحمن الرحيم كونو يهديتي بي أورا ديو من منتدى السلفي يدن فوق محاضرة يويتي دو إرنتنغل نتنك أن غا إواجتو بمجينو بي إفتنا دي دو جودي إرو ببن wondude musibbe men maketebe Abu Fatima kalu hafizahullahu ta'ala falyatafaddal mashkuran wa ma'jura. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه لا نحصي ثناء عليه هو تبارك وتعالى كما عثنى على نفسه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله بلغ رسالة ربه وأدى أمانة خالقه ونصح لأمته وجاهد في ربه جل وعلا حتى أتاه اليقين. صلوات ربنا وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وعلى أتباعه بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، مستمعي الأكارم، أحبتي في الله، أحييكم بتحية الإسلام قائلا لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا الإخلاص والتوفيق ويجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. فوجرن قل ميدن الله تبارك وتعالى كانك جوم ميدن جل وعلا نيمن دو إدو ميدن دن دنينغل نيمك وندن إمودن kanko Allahu jalla wa ala moƴƴorɗo e meɗen dendaningal moƴƴereji ko wonduɗen e muɗum. Kanko Allahu subhanahu wa ta'ala waɗanɗo en ko tawata en anda ittire muɗum. Tawi ko ɓuri mawnude e dendaningal ɗin nemaji kañum mayɗen moƴƴereji ko ɗum woni andinede jokkine ngolɗo lawol nelaɗo Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Ɓawo en jarnudemo kanko Allahu tabaraka wa ta'ala e dow dendaningal nemaji makko ɗin, yeeso ɗum heɗen juula e nelaɗo on Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Kamɓe nelaɗo alayhi salatu wassalam ɓe tawata ko kamɓe ɓuri mawnude e dendaningal jiyaɓe Allahu tabaraka wa ta'ala ɓe. Ko kamɓe joni meɗen tabaraka wa ta'ala o ɓuri suɓade, o ɓuri teddinde, o ɓuri yidde. Allahu jalla wa ala o suɓi ɓeɗo, o waɗi ɓe nelaɓe haa e meɗen, o waɗi ɓe almami meɗen, o waɗi ɓe ñentinteɓe meɗen. Kamɓe nelaɗo on sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ɓe yettini ngalɗo nelal jomi maɓɓe haa ɓe timmini, ɓe ɗuytali hay e hunde. Wana noon ɓe totti hoolare nde Allahu tabaraka wa ta'ala hooli ɓe nden. Kamɓe nelaɗo alayhi salatu wassalamu ɓe humpiti dendaningal kanko Allahu jalla wa ala ko o wahyini e dow maɓɓe ko. Kamɓe nelaɗo alayhi salatu wassalamu ɓe janfaki, ɓe suuɗali. Ko wana noon enen ɗeɗo mofte maɓɓe ɗe tawata ko mofte ɓurɗe teddude e dendaningal moftali ɗin fuu, ɓe laaɓani en reedo hattirde laaɓal ngol. Ɓe accanali en moƴƴere hay e wootere nde tawata ko wonaynde sabu haa ɓattoɗen Allahu tabaraka wa ta'ala. wonayde sabu ha naten ka aljannaji makko kanko Allahu jalla wa ala siwanaɓe humpiti ennu wona noon ɓe accani kadi bone hay e goto mo tawata on non bone no wona sabu ha joomi meɗen tabaraka wa taala o tikkana en on ɗon bone no wona sabu ha woɗɗitoɗe yurmede makko nden wone yimɓe ɓe tawata koye yimɓe yiite ɓe accali on ɗon bone kadi siwanaɓe renniti ni enge on ɗon bone hattirde rentingol kamɓe nelaɗo on sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ɓe tinni ɓe wakkili fi kaɗo dina joomi maɓɓe tabaraka wa taala hattirde tinnagol eɗen toro joomi meɗen tabaraka wa taala yo ittu e moƴƴereje makko ɗin kañumma e yurmendeje makko ɗin o ɓeyda mantore makko nden e kisal makko ngal e dow maɓɓe kamɓe nelaɗo on sallallahu alayhi wa alihi wa sallam e kala neɗɗo mo tawata ko gomɗinɗo har ko jiyaɗo e yimɓe nder suudu maɓɓe e dow dendaningal sahabaɓe maɓɓe ɓen e kala artuɗo ɓawo maɓɓe himo ñemtina oɗo sunna maɓɓe ha ñalande dargal araysi ɗum feƴƴi ko onon yo siɓɓe julɓe siɓɓe tedduɓe ɓe salmini on goɗo salminago islam salminago ngo julɗo hani salminde siɗɗo makko julɗo salminago ngo gomɗinɗo hani salminde siɗɗo makko gomɗinɗo haray yeeso ɗum ɗo wano ɓe ardinirani en noon inchallahu tabaraka wa taala anwani yewtere meɗen nden e oɗo kikiɗe tedduɗo ko ɗum woni tanbihul muslimi ala thalathi fitanin hallat mana muɗum ko findintingol oɗo neɗɗo jebbilaniɗo Allahu subhanahu wa taala oɗo neɗɗo mo tawata ko julɗo jaɓuɗo kaɗo dina Allahu subhanahu wa taala kanko oɗo neɗɗo o jaɓi ndeɗo qur'anare deftere wonande mo o jaɓi nelaɗo on sallallahu alayhi wa alihi wa sallama wonde ko ɓe nelaɓe wonande mo o woni neɗɗo mo tawata ko hooliɗo hattirde hoolagol fellituɗo hattirde pellital wonde gurdam makko ɗan ka aduna ɗo ko gurdam ɗan tawata ko gurdam golle himo mari kanko neɗɗan ke on gurdam goɗan tawata ko gurdam hasbore kañumma en joddi gurdam ɗan kanko oɗo neɗɗan ke o wopata ɗum findintingol oɗo neɗɗanke fitnaji ɗi tawata ko fitnaji tati ɗi nelaɗo on sallallahu alayhi wa alihi wa sallama ɓe maaki fi muɗum ɗin fitnaji ɗon ko fitnaji ɗi tawata enen oɗo zamanu meɗen ɗi jaalike hattirde jaalagol tawi yimɓe hewɓe e ɗin ɗon fitnaji si tawi a daariɓe e majji a tawa yiɓe muti e majji hattirde mutugol tawa noon ko yimɓe nodditiɓe wonde koɓe julɓe ko yimɓe nodditiɓe wonde koɓe gomɗinɓe ko yimɓe ɓe tawata si alandike ɓe ɓe innete koye nawol nelaɗo on muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sallama ɓe woni e muɗum ɗino fitnaji ko fitnaji ɗi tawata ɗi majjini yimɓe ɗuɗuɓe fitnaji ɗi tawata ɗi eggini yimɓe ɗuɗuɓe e kaɗo dina Allahu tabaraka wa taala fitnaji ɗi tawata ɗi eggini yimɓe ɗuɗuɓe e doftagol Allahu jalla wa ala ɗi naɓiɓe e doftagol iblisu alayhi la'na haray ɗin fitnaji tati alfitnatul ula ko fitnatul amwali alfitnatu thaniya ko fitnatu nisa'i alfitnatu thalitha ko fitnatu du'ati su'i ɗiɗo fitnaji tati ɗum woni fitna arano on fitna ɗeɗo jawle e noneji muɗum fitna ɗimmo on woni fitna ɓeeɗo sonnaɓe e noneji maɓɓe fitna tammo on woni fitna yimɓe ɓe tawata ko yaltuɓe dari wi'ino noddude e inde kaɗo dina Allahu tabaraka wa taala tawa ko wonde doginde yimɓe ɓen ɓe raɗoɓe e dina Allahu jalla wa ala kan ɓe tawata ɓe wi'iti wonde koɓe karamo koɓe koɓe noddaneɓe kaɗo dina Allahu jalla wa ala kono ɓe soggude jama on ɓe ittaɓe deftere Allahu tabaraka wa taala nden ɓe soggaɓe kadi ɓe ittaɓe sunna nelaɗo on sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ɗiɗo fitnaji tati nelaɗo on sallallahu alayhi wa alihi wa sallama ɓe jantanike en fitna kala fitna e muɗum ɗe gandi kamɓe nelaɗo on alayhi salatu wassalam ɓe wonfitino e wonde fitnaji aroyey e ɗeɗo mofte maɓɓe fitnaji di tawata ko fitnaji rondo di raidi fitnaji di tawata ko fitnaji mawnu di hara ko fitnaji nibitu di kadi be maki badiru bil a'mali fitanan ka qita'il laylil muzlimi yusbihu ar-rajulu fiha mu'minan wa yumsi kafira wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafira yabi'u dinahu bi'arabin min ad-dunya kama nalana wa sallallahu alayhi wa alihi wa sallama be maki ko onoyo mufti an tinne e gollugol golleji mo'idi wata o wonu yimbe be tawata ko saati nay be pewal wata o wonu yimbe be tawata ko saati nay be doftagol Allahu jalla wa ala wata o wonu yimbe be tawata ko sawfi nay be ko wiyete kon tubu buye wata o wonu yimbe be tawata ko yimbe saati nay be ko wiyete kon keldugol e kaano nina be maki tinne e dido golleji mo'i wakile e majji hattirde wakilagol ko wadi non fitnaaji aroyay e dedo mofti an be maki fitanan ka qita'il laylil muzlim kamenela no sallallahu alayhi wa sallam be maki hakke ko fitnaaji din hulbini ko hakke ko fitnaaji din metti famande ko hakke ko tawi ko fitnaaji din ko fitnaaji nibbitudi be maki ka qita'il laylil muzlim fitnaaji din si aroyi haray hidi waywa taje jemma mo tawata ko jemma nibbitudo jemma mo andanda hore mala lewru ndu yalta e makko jemma mo andanda hore mala kode de yalta e makko balko jemma mo tawata ko jemma hattudo e nibbitude kamene laano alayhi salatu wassalamu be nannindini fitnaaji din e on don jemma ko hollugol e wonde si tawi din non fitnaaji di aroyi kala neddo mo tawata o jogitaaki ndaygu kanko neddo on o wawata sendindirde laawi i tawata ko laawi halaku yene e laawol ngol tawata ko laawol kisanga wadi non goto kala meden no felliti si tawi hawri yaasi on nibbiti si tawi hawri yaasi on o woni yaasi mo tawata ko mardo niwre molanaale en fo meden ngiden andi si yimbe ben yaltido ngi jindugol ko tanjinana dadal ko neddo mo tawata ko jogitido ndaygo idan ko hollugol le wonde din non fitnaaji nyande di aroyi kala manin neddo mo jogitaaki ko wiyete kon nurul iimani e kala neddo mo tawata ko jogitaaki ko wiyete kon nurul ilmi annafi'i o do ko neddo mo tawata ko hulanaado hattirde hulugol wonnon si tawi hawri en taskike ko wiyete kon nibe majjere Ibnu Adam on ko wawata yamnorde e der den don nide kanko neddo o yalta tawa ko o hisudo ko ndaygoji didi ko nurul imani ko wiyete ko ndaygo gomdinal o wona neddo mo tawata ko mardo imanu gomdindo Allah tabaaraka wa ta'ala gomdinal sellugal gomdindo Allah subhanahu wa ta'ala gomdinal gal tawata ko tidungal tawa kanko neddanke o mo jogiti ko wiyete ko nurul ilmi maana mudun daygu tawata ko daygu koko wiyete gandal ene ngandi ibnu adama si tawi hawri o jogitaaki gal do gandal kanko ne nanke on e hore makko la yufarriqu bayna al-haqqi wal-batili wala yufarriqu bayna al-khayri wash-sharri wala yufarriqu bayna al-islami wal-kufri wa kadhalika la yufarriqu bayna at-tauhid wash-shirki ولا يفرق بين السنه والبدع ولا يفرق بين طريقه الجنه وطرق النار كلا ندو متوتا او واساما كوكو ويته غاندال الله تبارك وتعالى دويم كوكو ويته غاندال او وني ندو متوتا برنه ماكو نند داي غيرالي فامو غول ندو دفتر الله عز وجل فامو غول اودو سنه الى الله صلى الله عليه واله وسلم ko neddo mo tawata o wawata sendindirde hakkunde gonga on kanyum may merde o wawata sendindirde kanko neddanke on hakkunde ko modji ko ngi ko goni ko ko wana non o wawata sendindirde hakkunde islam o ngi kefer an ka ko ngum o wawata sendindirde hakkunde tauhid on kanyum may shirku o wawata sendindirde hakkunde sunna on kanyum may bid'ajini bal o wawata sendindirde hakkunde lawol gotol nabaygongol ka aljanna edido laawi di tawata ko laawi sertu di haradim non di dendangal majji ko nabaydi kayita jahannam ibnu adam ko wawata sennindirirde dum do ko si allah azza wa jalla okimu nurul ilmi o okkimo kanko Allahu tabaraka wa ta'ala nurul iman si tawi o hebi dido ndai goji ridi kanko neddo o wawa senne nirde hakkunde non no hattarde senne nirgo kambe non lelano alayhi salatu wassalamu be makani wonde dindo fitnaaji di aro yay tawa ko fitnaaji nibbitudi modja fitnaaji di tawata ko mettudi faamande be maki din fitnaaji don si aro yi yusbihu ar-rajulu fiha mu'minan wa yumsi kafira be maki neddo wetay bimbi fajiri fera e hore makko nange ngen jellito e hore makko tawa ko o gondindo Allah tabaaraka wa ta'ala kono do yo nange nge mutoy e hore makko kanko neddo on de nge mutoy e hore makko tawa o yalti e islamo wonti neddo mo tata ko kefer be maki e der din fitnaaji neddo wonay kikiide nange nge walo nge muta e hore makko tawa kanko neddo on ko o gondindo Allah tabaaraka wa ta'ala kono do yo fajiri on feroy do yo nange nge jellito yo bimbi ne nyanden tawai kanko neddo mo serti e kado diina o woni neddo mo tawata ko geddo yeddudo Allahu jalla wa ala nelaado alayhi salatu wassalam be maki tawa kanko neddo yabi'u diinahu bi arabin min ad-dunya tawa kanko neddo ngi mo wakkili yeddude kado diina makko ka Allahu tagiri mo fi munu kado diina makko ka tawata ko kanka woni hore mananku makko kum fu fi heboygol aljanna e dadoygol dido giteli Allahu tabaaraka wa ta'ala o detta kado diina makko o yeeyi tiraka fiji di tawata ko jiyaadi e fiji aduna tawahi mo wakkili kanko neddo yo diina makko kam bonu fi yo hebu jawtu imo wakkili kanko neddo yo diina makko ka yebo fi yo hebu laam imo wakkili kanko neddo yo diina makko ka lancho fi yo wonu neddo mo tawata ko neddo teddido imo wakkili diina makko ka yo fiyaake makka on gasu few fi yo hebu sonnaajo mo faala resude on walla fi yo o hebu gorko mo tawata on himo faala yo resmo bal kanko ne danke on si tawi aduna o walike o naari aduna o nge cudaari mudun din kanyum may bele nduru mudun dum himo wakkili hawkude diina makko kan himo wakkili diina makko kan bona kono non odo aduna makko kanko o wakkilaake on don bona be maki si fitnaaji din aroyi walla fitnaaji go aroyay ko ni wonirta alhaali yimbe duudube be tawata ko nodditibe kaado diina islam ndo ko humpitu golen fi wonko yen hebilo hattirde hebula golen din fitnaaji yo non sen daari fitnaaji di nelaado on sallallahu alayhi wa alihi wa sallama be ma kuno fitnaaji duududi hanne enen odo zamanu mo wurude nge mudum hide wuri e majje odo zamanu mo wurude nge mudum hide wuri di e majje se netti ko ko wiyete fitnatul mal fitna de do jawle elaado alayhi salatu wassalam be makani nge hadith selludo imam al-bukhari e imam muslim no filli mo goto kale mabbe ka sellunde munum imam ahmad ibn hanbal kadi himbe filli walla imam at-tirmidhi afwan himbe filli kanyu hadith on ka sunan mabbe hadith iftaru usama ibn zayd radiyallahu an be maki wonne nelano on sallallahu alayhi wa alihi wa sallama minani nyande go hibe janto kambe nelano alayhi salatu wassalamu fi fitna mawdu fitna molana nelano alayhi salatu wassalamu be maki wonne ma taraktu ba'di fitnatan adarra 'ala ar-rijali min an-nisa'i oro ko yowondirdo e fiyake fitnatun nisa amma se yeyi ka sunan at-tirmidhi kambe nelano alayhi salatu wassalam hadith mabbe no tongi tado e sahabajo maketedo ka'b ibn iyad sheikh al-albani hibe sellini kanyum hadith on ka silsilatu sahiha be maki nelano sallallahu alayhi wa alihi wa sallam be maki wande inna li kulli ummatin fitnatan wa fitnatu ummati al-mal nelano alayhi salatu wassalam be janti e odo hadith fi ko yowandiri e fitna de do jawle sen hoti odo hadith mo tawata ko ittado e Mudhaifah ibn al-Yamani sahibu sirri an-nabi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam hadith wonno ka sahihayn hadith mo tawata ko mo be janti e mudum fitnaaji hewuni hadith mo tawata ko jutudo moja kambe nelano alayhi salatu wassalamu no e der hadith mabbe on ka Hudhaifah ibn al-Yamani radiyallahu anhu lan nime Belandi nelano alayhi salatu wassalam be maki bawonde moyere de jantani don lamdonde aro yayi e mofte modon den yarlino wodi kadi bone go mo tawata ko arto yowo bawono nelano alayhi salatu wassalam be maki na'am be maki du'atun ala abwab jahannam man ajabahum ilayha qadhafuhu fiha be maki hi dun ko noddo yaybe be tawata ko noddaybe be inna hibe noddude e dina Allah tabaaraka wa ta'ala kan kono ko noddaybe be tawata ko joodi be ka hore dambude yite jahannam be maki man ajabahum ilayha kalamo be noddi o noti be o ari ha o tawi be don be maki kambe nelado alayhi salatu wassalam qadhafuhu fiha be bugoto mo kander yite no yeso dum Hudhayfa ibn al-Yamani رضي الله عنه بلندي نلانا عليه الصلاة والسلام بما كصفهم لنا يا رسول الله بما كصف نيمن بن نلانا عليه الصلاة والسلام بما كي ونبنن كو يمب بتوتك من بني جلدتنا يتكلمون بألسنتنا بما كي كو يمب بتوتك بندن كناجن الشيطان جدي كو يمب بتوتك بيب آدم تيجي مرد صفدي بل دي مردن أوه tawa kadi yatakallamuna bi alsinatina elaydi wo leydi ndi be wuri e mudum be wawlira kaado hala mede woni kaado hala arabu be heba ko be cudira kongudi mabbe din fiyo be majjin jamaa be ittabe kaado dina kami addani be idan fitawi andari dedo hadisaje tati en tawai dedo hadisaje nelano alayhi salatu wassalamu no jantani en dido fitnaaji di jantiden fimu سنتي ودو فتنة متواتة كفتنة أرانا أوني فتنة المال ودو حديث ما بكم من الآن عليه الصلاة والسلام مجمد دنجوني والحديث كعب ابن عياض بماكي إن لكل أمة فتنة وفتنة أمتي المال بماكي مفتكلا مفتئ مفتالك الله عز وجل يلتنني كيم ببن جلا مفتئ آدم عليه الصلاة والسلام ha hewti e moftede tawata ko mofte annabi isa alayhi salatu wassalam be maki be do fo mofte kala mofte allah azza wa jalla wadani be jarrabu ye kanko allah tabaaraka wa ta'ala himo addani be ko on darndor tabe ko tawata dun don hilnay duudube e mabbe e dina makko kanko allah tabaaraka wa ta'ala dun do wonay sabu ha yimbe duudube e mabbe be lundo dina makko kanko Allah jalla wa ala dun do wonay sabu ha be majjabe sallallahu wal makkongol kanko Allah jalla wa ala kambe ne laaro on sallallahu alayhi wa sallam be maki wa fitnatu ummati al mal be maki amma non min de do mofte an o do fitna jarrabu e mawdo mo Allah tabaaraka wa ta'ala jarri bortabe kambe mofte an den koko ko wiyete almal du woni di do jawti kitawile hawri en dari hande e odo zamanu mo wonde nge munu en taway pellet koko wiyete do jawdi hande dun do nokku mudu nge berde beedo yimbe be tawata ko yimbe wi'ube ko faalaabe natoyde aljanna be dada latti Allah tabaaraka wa ta'ala lan sen dari nokku deedo jawle e berde beedo den hande en taway burbe duudu de ben hande deedo jawle no mari nokkure nde tawata ko teddunde ka berde mabbe buri kaado dina Allahu tabaaraka wa ta'ala jomi meden jalla wa ala kanko hore makko bangina ni en ka qur'anare makko e nokkeli heewudi o holli en wonde deedo jawle de wonde nge yiude de jawle wana ala maande wonde kanko Allahu himo yidi kaarijo desio okkimul de kadi jawle de wonde yiude wana ala maande kanko Allahu jalla wa ala mu anyi kaarijo desio dawimun kanko Allahu tabaaraka wa ta'ala o wi en al malu wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatu ssalihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala Allahu jalla wa ala o wi en wonne ande de koko wiyete jawle de wonno nge haynade e noneji mudum fow kanyum ma e beedo gedal be beedo bibbe be wonno nge haynade Allahu azza wa jalla o wi wonde dun zinatul hayatid dunya ko cudari ngurndan aduna ni dun ko cudari dan no ngurndan da wonde nge mudum ni ko wadi kala neddo mo tawata hokkama jawdi haray kanko neddo yeso yimbe ben himo mari cudari molanade si o okkama kadhalika gedal be yeso yimbe ben haray mo jogiti cuudari molana ono kanko Allah azza wa jalla o holli wonde ndi jawdi ndi wonde e yiude do ko hunde ne tawata kanko Allah tabaaraka wa ta'ala o darndoray e woni ko hunde ne tawata kanko Allah tabaaraka wa ta'ala o jarriboray e woni Allah tabaaraka wa ta'ala o wi wa alamu انما اموالكم واولادكم فتنه وان الله عنده اجر عظيم كان قال الله تبارك وتعالى ويعلم ان دي كرمكوبه بمبا ماكي وندك حال عرب ستوي غدو وياما اعلم ما يمبا وياما اعلم بماكي كوكونغول غول تاواتا كو ادتهغول في هونو لاهميه ما ياتي بعدها bimaana ko fi tindingol ko hitti e ko mawni e ko himmi ko yowondiri e konko woni arde baawo kanyungol kongol don Allahu azza wa jalla wi wa alamu ande de annama amwalukum wonne deedo jawle modon de jogido fotino ko mbudi woni den jawle modon maadu woni ko kangne woni den jawle modon ma ko khalisi woni den jawle modon ma ko jama woni den jawle modon madum ko mumunteji di tawata ko ne etedi woni dum walla ko galleji di darnudo woni dum ma ko baddateriji di jogido woni dum Allahu jalla wa ala o wi dum do wa auladukum kanyuma e bedo gedal be modom be wondo nge jidaade jomi meden o wi wonde dum fitnatun ko jarrabu ye molanaado mo kanko Allahu jalla wa ala woni nge jarri borde o wi wonde yen andu ka makko kanko Allahu tabaaraka wa ta'ala barjaari mawnudi nin ko to woni du woni odo aljanna neddo mo tawata ko neddo fadudo aljanna on ko o wi'ete wonde o fadi amma neddo mo tawata ko fadudo dan do ngurdan aduna o fadi kanko neddan ke on bi maana cuudari dan do ngurdan aduna laamu muudu e jawdi muunu kanyum ma e gedal be muunu si tawi kanko neddo mo dan do yama latta de yawmal qiyamah onanda ma aljanna ko odo wi'ete neddo mo tawata ko neddo gebido ko wani non jomi meden tabaaraka wa ta'ala wi faman zuhziha 'anil nari wa udkhila aljannata faqad faz wama alhayatu ad-dunya illa mata'ul ghurur kanko Allah tabaaraka wa ta'ala wi hey ko ono anna kala neddo mo tawata o wo'intinama lette de ngo wo'intinama yitenge de do lette di Allah tabaaraka wa ta'ala wadi di do giteeli makko de do lette di Allah subhanahu wa ta'ala wadi di do giteeli makko si tani hawri neddanke hebi yurmene Allah o hebi mojjaraka Allah tabaaraka wa ta'ala ha Allah azza wa jalla wa intini mo den do lette tawide me mali mo kanko neddo o nada di do aljannaji di jomi menen tabaaraka wa ta'ala hebbiniri neema o hebbiniri dum fawtare kanyum may cuudariji e weli e foti Allahu azza wa jalla wi faqad faza haray on non neddo o gebike gebal mawnugal yeso dum wi honnu wonde wamal hayatu dunya illa mata'ul ghurur mana mudun dan do ngurdan aduna dan ono wondon ebbirde neddo si tawi o gebike masi o gebaake darugol modon si tawi o hebi jawdi wi yonkari hebi si tawi o hebali jawdi konton ko o hudaado si tawi o jidi ke wi yonkari no barkina si o jidaaki konton ko o hudaado jomi meden tabaaraka wa ta'ala o wi dan ngurdan da wondon e mudun do wonali illa mata'ul ghurur siwana ko dakam mewel gokkel kel tawata kadi ko daynaykel dakam mewel kel tawata ko daynaykel o do ne danke ko wadi si sheikh usaymin be maki alayhi rahmatullah be maki laysa alfawz bi an tafuza bi shay'in min ad-dunya walakin alfawz an tuzahzaha 'anil nar wa tudkhila aljannata be maki wonde ko ayo neddo jullo andu dey wonde akontata ke neddo mo tawata ko gebido neddo mo tawata ko malado neddo mo tawata ko okkado ko mauni si tawi hawri ko dan do ngurdan aduna tu woni ko hebuda si tawi ko jawdi aduna tu woni ko hebuda tawi hawri ko teddule aduna tu woni ko hebuda ko lamuji aduna tu woni ko hebuda gedal be aduna tu woni ko hebuda bornateriji aduna tu hebuda kubeje towude labade aduna e otoje munu ha hewti e nyameteji kanyum ma e jaramji si tawi ko dum do tun hebuda awa sama la kharaun be maki haraya gebaki haraya geba be maki andu dey wonde ko wiyete geba gongol tigi tigi ko si aroyama yawmal qiyama Allah azza wa jalla o wi ammidan lima lefti anden de dendangal majje minadata ka aljannaji an haraya la ko ahebal haraya la an o don nedan ke ko ahebal wadi si tawi hawri kanko Allah azza wa jalla o hollin wonde ma yem famu deedo jawle meden kanyum ma e beedo gedal be meden ko fitna mo kanko Allah tabaaraka wa ta'ala woni ko o fitiniri e maana mun ko jarrabu ye woni kanko Allah azza wa jalla ko o jarriburi o wadi si o wi wonde innama amwalukum wa auladukum fitna kanko tabaaraka wa ta'ala o wi pellet tabiti anneno deedo jawle modon kanyuma e beedo gedal be mon min mi jarri boray on du woni min daara ko honno rewirtol lan ko honno gollirton e hore ndido leydi min daara ko honno rewirtol lan ko honno gollirton ndido le e der hore ndido leydi o wadi si o banginani en kanko Allahu azza wa jalla wonde ko wiyete jawdi kon ko jiyaadu e tuuyoji wonki o wi suyina linnasi hubbush shahawati minan nisaa'i والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث وبذلك متاع الحياة الدنيا الله عز وجل ويهم من جود نام بلبن نام بفوتنا نام بيئ نام كم بيهم من هن تويوج ونكي الله عز وجل ولم بيدو صنابه o hikki don kanko Allah tabaaraka wa ta'ala be do gedal be o hikki don hande kadi de do jawle moobade immorde e kanye kanyum may khalis o janti fiji hikkudi don ning Allah azza wa jalla o holli e wonde koko o jantani en do fop o wi dhalika mata'ul hayati dunya dun no foko dakam meji dan do ngurdan aduna ni dakam meji dan do ngurdan Allah azza wa jalla ma dama kanko tabaaraka wa ta'ala o bangina ni en wonde de do jawle ko jiyaadu nge fiya ko jiyaadu o bangina ni en kanko Allah tabaaraka wa ta'ala wonde dun do ko jarrabu ye mo o woni en jarri borde Allah azza wa jalla hande kadi o bangina ni en hattirde bangingol o rentini en hattirde rentingol ko wiyate ko hilnagol de do jawle ha diina meden kanka ye bora en yomi mede wi ya ayyuhal ladina amanu لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون الله ويهيك أنهم قم نمبر وتأنجب دي دادو جول مونون كنما إبادو جدل بمونون دنهلنا أن إجولا قل الله تبارك وتعالى نارن عندك ويمبن جلو بتوت فيها كدادو جول مأبي أين قل دادو njulanka ko mabbe e dogingol mabbe taxi e ko nandi e sifadido piji no hilna be julugol dido waqtuji e sa'a majji o heewi yimbe be tawata sabaneede man julanka ko ngube jokke ngum walla sabaneede ma taxi ko be woni e doginde kon waqtuji Allahu tabaaraka wa ta'ala di Allahu wadidin din waqtuji don ko waqtuji di tawata ko wadanaadi leer ko wadanaadi bi maana sa'a ko wadanaani waqtu mutawata ko on waqtu don di julate kambe be yebay din don waqtuji don be julo ya sanga de be hettoyiwo sinanu jomi me wi inna salata kanat ala al mu'minina kitaban mawqutan holli e wonde julde den no farla e hore meden na kadi sa'a mo fala den julate bal kanko Allah azza wa jalla holli en ko sa'a mutawata ko mo kanko tabaaraka wa ta'ala o ebi kono ko nyalo wanne hilno to koko wiyete ngeegi be hilno koko wiyete dogingol taxi fi da ugol leedo jawle waqtuji Allahu jalla wa ala din be jula taadi e sa'a majjo e kambe be andali mawnu gol leedo julde naren den danigal ko Allahu tabaarak wa ta'ala farli e hore meden kon fu gila odo kalimatu shahada ha hewti e koko wiyete korka ha hewti e koko wiyete zakka ha hewti e koko wiyete hajju ha hewti e koko wiyete doftagol mawme kanyum ma e jokkugol endan kanyum ma e wadugol jihad fi sabilillah e dendani ngal kanko Allah azza wa jalla ko o farli hore meden kon fof o immina wani jibril alayhi salatu wassalam be seno be tawane lado sallallahu alayhi wa alihi wa sallam be yottinana be ko jomi meden wi ko amma de do julde allah tabaaraka wa ta'ala sabu teddingol makko julde nen e sabu mawningol makko julde nen e sabu bantugol makko fiyaake de do julde e hittingol makko e fi de do julde allah azza wa jalla jonnali dum don jibril wi yow jonnana la muhammad alayhi salatu wassalam bal wa immin jibril alayhi salatu wassalam o wi yow dettana lam muhammad alayhi salatu wassalam arda e mabbe allah tabaaraka wa ta'ala bawo immini jibril be wadi ko allah jalla wa ala yamirbe kambe jibril alayhi salatu wassalam be yadi e nelado on hakata wata kambe jibril be wawata fejjude don de suso ta fejjuden allah tabaaraka wa ta'ala o jonnali nelado alayhi salatu wassalam julde nenka leedi do o jonnali be ka samaran o jonnal be ka sama dim o jonnal be ka sama tam o jonnal be ka sama nayam o jonnal be ka sama jawabo o jonnal be ka sama jegabo wallahu tabaarak wa ta'ala wa nabu biha kad asama jeddabo ka o woni ton kanko allahu jalla wa ala o bannitina lanu sallallahu alayhi wa sallama enokure ne tawata ko attibe kambe goto hewtali bawo mabbe kadi hay goto hewtatalo ko on saati kanko Allah jalla wa ala o jonni be ndedo julde de tawata yimbe duudu be menen hande no yebul eh si tawi hawri be do anduno ko ko wiyete teddugol kanyum ma e martaba ndedo julde wallahi be yebatanu kanyum julde ne kono dal no heewi yimbe kadi be tawata bendo wiye wonde menen men juula de men accata waqtu on fejja kono si tawi hawri andari al hali mabbe on si be udditi boutique mabbe on si be sadiki kitabu mabbe ko be dakude tapiwum be arabe wejjita serado ko don woni julde mabbe den ko de julete hibe ewnede ka julirde hayya ala salah hayya ala al falah be notota ko noddana bundo arita wi nelano alayhi salatu wassalam bundo o wulliti o wi ko ono yonelame alayhi salatu wassalam min ko mi bundo gite ande ala ihiude min non mi do wodditi julirde den hakkunde an e julirde nen kadi burure no hakkunde am mi ala do wowola kulle nyaamayde kadi no e dem burure don hara hidon newi nanimmi wonde ma yo mi juuluka an hara mi arali do nelano alayhi salatu wassalam be maki hi mi newna nim kanko odo sahabaajo ruttita gol makko tun ba o yeyi gokku nelano alayhi salatu wassalam be yejjiti be noddi mo arti be maki tasma'u nida hidar nande noddinano ndu salli be woni noddinde nun sahabaajo ngo maki na'am be maki fa ajib arnoto odo ko neddo mo tawata ko o darirul basar gite makko den de ala yiude hakkunde makko e julirde nen no woddondir o ala do wo kulle nyaamayde kadi no e dem burure non e hore mun kono odo nelano alayhi salatu wassalamu be maka nali musiyanani noddinano nu luttu kama juula be maka ni odo e war ko honno wonirta fiyaake ma an neddo selludo mo gite mudun den udditi tawi hida timmini cellal nokku ka yata don kadi no holni daroda sabanede ma yidugol maada jawkal aduna wejjita tapi ummaada ku walla gatu ma ko don juula don saloda juuloyde ka juulirde wondude jamaajulbe be eh njelo njelo hande woni wadde sen detti fiyaake de do jawle ko njelo e yimbe hande woni dabbirde deedo jawle none wono be dabbiri hadafu mabbe on woko ayyajma'uha yobe mogu jawle den tu wi e kaari kadi ko neddo mo tawata ko o ganiyun ko o neddo mardo jawle yimbe go hibe wakili ittugol wonki ibnu adama fi yobe hebu jawdi en seedi ke dun e odo zaman mo wurde ngemu taway be wakili warugol biddo adama sifaajo mabbe taw ko be wariri mo ko fi tu yobe hebu jawdi wobbe gono wakili dettugol payku ko ngandanda hore maada helli faaka be wara payku ko ha gasa be tacca kum be tajita tere makko den tawa dum non fu ko fi ko ko wiyete jawdi do yo walo e newre mabbe den jama o wiya kaari kadi hebi jawdi wobbe gono wakili shirkangol Allah subhanahu wa ta'ala be shirkana mo kanko Allah tabaaraka wa ta'ala be rewida mo e sanam wobbe rewida mo e jalal be rewida mo e jinna shaytan be shirkana mo kanko Allah tabaaraka wa ta'ala fi yo be hebu ko ko wiyete jawdi inne kaari kadi hebi jawdi tawasi mo arde wiye kaari en be senike si o wuli be nakari en maki kongol alaba o ko be maki ko tawa ko dum do fu woni fiya eh ko jeno e yimbe woni dabberde hande tawa ko noone ribabe woni dabberde himi annani hore mabbe noone no be woni e dabberde non ko noone harmun kono hadaf mabbe on fu ko yo wi'e tobe hebi jawde nden yo jawde nden hewto e juude mabbe kambe haaju mabbe ala kayfi yano jawdi nden hebori kambe be daroto be innama jawdi tunundi ala jawle ko be woni yimde ko fu kambe ko labude be yali tundi e hore majje ngelo woni wadde dum hande eh ko ngelo woni e yeyude ko harmi wobbe no yeyude durok wobbe no yeyude bere eh e ko nandi si fadi do pije pije di andalna hore maada ko harminaandi ka sharia dina islam kono tawfanu ne mabbe ne fu ko yobe hebu ndido jawdi ndido non jawdi ndi an neddo on wonda e mobude do nonne manno wonda ni e mobirde ko jawdi ndi tawata ni ko imma amma ya attani ma wa maada do walla ndi lanna ndi accama kono abadan ayadata e mayri ka kaburu maada ayada ta e mayri kayri jawdi nin tawa ya Allah tabaaraka wa ta'ala jomi mene mangina ni en dum o wi ma indakum yanfadu wa ma inda Allah baq Allah wi hay ko non kala ko jogi don kaaduna ton e nemaaji kala ko jogi don kaaduna ton e laamud kala ko jogi don kaaduna ton e jawle o wi dum ko lannayna wa ma inda Allah baq ko woni kon ka makko kanko Allah tabaaraka wa ta'ala hay kori ko dum do woni heddoto dum dum ko dum do luttata en fo meden de den yaha ka makko kanko Allahu azza wa jalla wiyata kedo wonde ba kaari ko patron johimo mari compte bancaire ji duludi awa sortane mo haysi tawi hawri ko habande wotere mbudi wattano mo kander kasange makko kasange ala hajif ala hajif eh dun kadi wiyata ke ba kaari no mari chonchi di tawata ko dolle chonchi labadi subane mo non satta pirijo goto kasangiro mo nongo yaada e mudu wattake eh an mo tawata on ko a wi'aado ko amardo e on mo tawata ko wi'aado wonde ko obaso onon do fo ko cionci goti bornoto do yahon ka kaburu mon on fo kadi se don immo yaade yeso Allah tabaaraka wa ta'ala hay on kasange mo yaadu don e mun ka kaburu don accoto on kasange wonon goto kala e meden den no immo yo yeso Allah azza wa jalla ko no jibinira non o yaltika tege biro makko ko non o daroro to yeso jomi men eh يومئذ تبارك وتعالى وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم اول مره كان الله تبارك وتعالى بيبي تويت يسو جومي ما تبارك وتعالى بدندال مابه ما نمودن الا امين هاي غوتو سودوي تودو نينياند الا امين هاي غوتو سودوي تير الله عز وجل يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافيه o wi ande de ndanyande ngo fo modon ngo webi toyte yeso Allah azza wa jalla hay goto e modu wawata wirnade wawata mo suudade kanko Allah azza wa jalla si webi tama yeso makko o wi honno laqad jiktumuna gomdi de on ari men ande kama khalaqnakum awwala marra wano men tagirno on non ka arande lawol e aya go o wiya wa taraktum ma khawwalnakum wara'a dhuhurikum kala ko men neminno on kon ka aduna on acci dum baawo mon si ko laamu ko ka aduna wiyeteno don lambe si tawi hawri ko jawdi ko to wiyeteno don kaari no mari si ko teddungal ko to wiyeteno don kaari no teddi kamma ko nanyanden kanko Allah tabaaraka wa ta'ala si o landi ke o wi limanil mulku al yawma ene ko wiyete laamu hande ko ambo dum wodani jama on fo de goto susta wo hay go wana malaikaaje wana annabaaje الله عز وجل ويا لله الواحد القهار لا مغن هن كو كانكو الله عز وجل تنجي كانكو تن تبارك وتعالى جيد نين اذا سي تاوي ندو اري ام منتنا ما تاوي دي جاودي كو باو غا وندا اتشودي دين سابو دي دو بونني ما ان اونو ندان كي هودو لا خرمانا هر كو بلتا وتالي قلنا لنا عليه الصلاه والسلام ما كي ارو يا زمان امفتي انن neddo on wono yey alhali makko on burbe dudu debbe nge mabbe neddo on ko daddata wo ko yo hebu jawdi min tuyondi mobo tundi duda jungo makko ndino dagi wallahi ndi harmi haaju makko ala e mum ene wabillahi alaina wana yon zaman wurde ngal eh hande no fandi e yimbe ben tese tese no todo mbudi o inna sinanu allahu wi'irino midabirta fan bal wobbe go haysi tawi on gollidi harabe de tuma golle sitaya watibe banginande dun do dagota ko dun do dagata ko be wiyete nanya hore mi addirma do sitawi en gollida e awa sen gollidata nangula wal mayaha min mi addirama do ya tamana mbudini bi mana teme wadadi e hore teme sedadi ha yaltinana lanko woni nendi ko nge koni bube ko nadu aduma ngelo hande e yimbe men fiyake mabbe waini hadaf mabbe fu ko yo mbudi din hebo yo di duudu tuwi e kari kadi hebi mbudi yo non nelano alayhi salatu wassalam be makani e yawmal qiyam bale enen do fop hay goto menen sikkitake o tawayte yawmal qiyam ka on boy men sikkiti allah wi wa hasharnahum falam nughadir minhum ahadan o wi men mobo yaybe men accata hay e goto e aya go wi aina ma takunu yati bikum allah jami'a inna allah ala kulli shay'in qadir o wi annen nokku wonoku ka wonde noni wono mayirde si tawi mayu mayde wo wande nen surrada ma o ko ndiya yoluma hay furema yitaka ma ko yite sunnuma ndonde ndi woni ko yi'a ma ko kulle nyamuma ma ko madi yani e hore mada ma a uni e ngayka allah wi kala nokku ka wonde o wi yawmal qiyamati o adda e ngel den dangal mede hay goto e mede ngaccata hay goto yo non nelano alayhi salatu wassalam be makani en ka hadith abi barzah al aslami hadith mu imam at-tirmidhi be filli ka sunan mabbe nelano sallallahu alayhi wasallam be makani en wande lan tazula qadama 'abdin yawm al qiyamati hatta yus'ala an arba'in be makin neddo kala neddo si aro yawm al qiyam de do teppe makko didi de sertata ha o lande fi piji nay din don hebilo jaba bu ye majji nelano maaki wonne alan doyte fi din no jiya e munum wa an malihi min ayna iktasabahu wa fi ma anfaqahu ndido jawdi makko allah tabaaraka wa ta'ala lando to mo fi mayri piji didi hune aranere den ko honno kanko neddanke on o faggitori din jawdi ene ko lawol dagingol woni no faggitori ndi jawdi ka ko lawol harungol o faggitori ndi dun no o landi toyte fi mudum o landete mbudu haadi landa ko wana non si o gayni kanko neddan ke on sifada ko honno jawdi ndi ngebori yeso dum o landite kadi kanko neddo ngi banon ni hebi ke joni ko honto kadi nabuno dan ko dum wadi fiyake jawdi no mauni sayyidina lanu alayhi salatu wassalam wa ri hadith anas ibn malik shaykh al albani bi ma ki hadith on ko hasan no jiyano e duaji lanu alayhi salatu wassalam bi ma ka no allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wa ba'athni yawm al qiyamati fi zumrati al masakin bi ma ka no yo allahu wurnu be ko be miskinabe bi ma ka allahu wurnan ko mi miskino ta wadan aldu be maka waralan kadi ko mi miskino ta wadan aldudo yawmal qiyamati kadi in min dinala wondude e miskinabe be tawata ko doftinobe mabem be tawata ko jabunobe dina madaka enen hande mayyad'u bi hadha ad-du'a sa du'a dike dum goddo enna e kari wudila ide wuri e zaman hande kala mo fewtinda wodo du'a o yete kari wudila min wodo yidala jonno ono alhali ko alhali motawata wallahi himu mapini himu sunini moja e wono zaman mo ndenge ni ko wadi si tawi hawri en dari hande no wodi jongallebe dudube be daroto do be koso kosonno be detta do jawule de be dabiri none wonone no be dabiri dun ha hebi be daro be detta den don jawule be detta bibbe mabbe imma bibbe jiwbe walla bibbe be tawata ko worbe be wiya be yawre wa kandiyan hewto ya ero jalo wadu wa be ko kaka fulla waji woni yeyde nayi ko be mari ko be adda be na kari yeyi an kadi yaw wa be yaha lojo ma ya kandiyan no wa be go immo yaha nato ya sinato yi dabbira jawdi no dabbiri wo Allah azza wa jalla tungandi no woni hemor biddo yeyi wanda Allah tabaaraka wa ta'ala o yeyi wanda Qur'an o yeyi wanda sunna o do yeyi anda hay e hunde e ko yowondiri e sharia dina makko kan himo jogi piu ngotu ka hakille makko babe an ko miskinabe biro an ko miskinabe ko be mi ittabe e miskinan kaako o yaha o mobira no o mobiri won o ara o darnana bebe nata o soda na be mbadda teri ko be waddo o dettabe o naba be makka jonno hara jawdi nin ko jawdi harmi beno e terem mo tawata ko o sodira ko ko harmi hibe e suudu ndu tawata ko ndu darnira ko ko harmi hibe e walade e dande de tawata ko de sodira ko ko harmi mbadda teri mabbe ndin e hore mun ko harmudi cionci mabbe di be borni nin ko ko harmi be yeybe tawayi suudu kaaba ndum be hewti be wi labbaik allahumma labbaik tawi jawdi ndi be yari nin ko harmudi ko be malaika be innata la labbaik wala sa'adaika an ko wiyete ko min notike ma jomi an dun ala nama do ko wadi nasifa ma nodda do none no arduda do non ada baka ko ben non aroyta do se a wi bappa an kari be wi ayo donko min ko alaji kari mi wiyete na jawdi ndin ko jawdi harmudi wana jawdi dagindi balzi tawi biddo mabbe o yeyito mo enni a baben harayde mi ariga kono mi tawi si tawi ko ko laabi kon nano hawjir don non heborto imbe durube ko don ina tabako a hudado yaw haato dara garo da wawla nalan non kari kanko o wadi hunde kari o wadi hunde kari wadi hunde ka jono ibnu adam a fokki tudo la khara acca di do piji do ko fi on mi bonnanta ma la khara ma taskoden hadith Anas ibn Malik goto pet nilano sallallahu alayhi wa sallam be maki wonne yawmal qiyamati Allah tabaaraka wa ta'ala o addu yay neddo mo tawata ko jiyanodo e min aghnan nasi jiyanodo e burbe aldude e yimbe be walakinahu kana kafiran o woni tun ko neddo mo tata ko geddo wonno jabanano Allah kono non siko jawdi aduna o hebino fi si wari kan ko ne dan kiun Allah azza wa jalla ukkamo kayita jahannama ukkande wotere pet o mutina mo tumo jawna o yaltina o ne bin tamo to fe ko yo ukkumo tumo jawja jomi menen tabaaraka wa ta'ala lando mo kanko ne do o wi'a mo hal ra'aita na'iman qatt wa hal marra bika khairun qatt o wi'a ene kala ha hande an ayi neema hara a hayni mo boy ha hande ayi dum o wi'a ha hande ko wi'ate moƴƴere dur rewiye ma kanko neddo on sabu ukkande wotere de ukkande ka yite jahannama yejjintina mo dennaningal neemaaji ko hebuno ka adu o daro inna fabi izzatika wa bi jalalika ma ra'aytu na'iman qattu wa ma marra bi khairun qatt o wi'a jomi mi wondiri teddungal madangal e mangural madangal ha hande ko wi'ate neema mi yali ha hande mi yali neema mi yali sudu labana mi yali nyamete weldo mi yali chonchi labadi mi yali baddateri labandi mi yali sonnajo labar mi yali lam wa ma marra bi khairun qatt ko wi'ate mojjere kadi gila mi taga dum rewale ya tawa ko ukkande wotere de ukka ka yite jahannama yawna ko dum do yejjintine jono si saburu dido ne maji aduna fawima tawi ka yite tollu toyta are kon non ala yomoni ande bu yesu ka bebe palna su ka ben tun joni hay mawbe bu ko woni ka hakille mu ko yo hebotu yo hebotu yo hebotu non no hebori o nana alayhi salatu wassalam be maki ayyuma abadin nabata lahmuhu bil harami fan nar awla bihi be magani en kala bandu ndu tawata ndu jandiri ko harmi ko yite handi e mayo o do yimbe dudube dabbira do no harmiri madina ya hasare dabbira no harmiri tawa ko dum be darde ko dum be jombi ko dum be jidi be darobe na sonna be ngalabe nanande sonna ben ko be wurniri be ko harmi be darobe wi'a bibbe ben foltike be alabe nanande ko be wurniri den ko ko harmi nelaro alayhi salatu wassalam maki kala bandu jandirdu ko harmi ko yite handi e mayo no benani rantama ko honno benani rantama heda nyamminde be ko har galle de honnuda benen ko har bornateri ko bornataabe kon ko har mi nyamete ko be nyamata kon ko har be yo wattu hil e fiyaake ndido jawdi annen wanani bannata en ka Allah Allah wi wama amwalukum wala auladukum billati tuqarribukum indana zulfa illa man amana wa amila salihan wa fa ulaika lahum jazaa'u dhifi bima amilu wa hum fil ghurfati aminun Allah azza wa jalla wi hay ko ono ndi jawdi modon e bebi be mum wana nun do bannata on ka amen dey taw sikku fi kari wi yama woni patron awa o woni waliyaajo amen taw sikku fi kari wi yama jidi ke gedal be dur be awa woni waliyaajo amen Allah wi illa man amana wa amila salihan kanko ko woni waliyaajo makko ko gomdindo golli golleji moji gomdindo golli golleji moji are o do fitna ko fitna mo tawata himo jali hande moja fiya ke makko kadi non huubiti yimbe durube sinamo Allahu tabaaraka wa ta'ala dande hande ko ko wiyete fitna jawdi yoli yimbe durube hande yoli yimbe durube telene laado alayhi salatu wassalamu rentino en fiidu Allahu tabaaraka wa ta'ala tigi kanko rentini en fiidu ko heewi ka qur'aan amma oodo fitna dimmo woni fitnatun nisaa'i fitna beedo sonnaabe nelaano alayhi salatu wassalamu be makani e wonde kala ko be acci e fitna ka hore leydi do be accali ko lorrata worbe be mburi fitna be do sonnaabe be accali en jangina ne hadith Usama ibn Zaid wondo ka sahihaini himo ka sunan at-Tirmidhi ke nelaano sallallahu alayhi wa alihi wa sallama be maki wonde ma taraktu ba'di fitnatan adarra 'ala ar-rijali min an-nisaa be maki mi accali bawo am fitna hay e goto lorrowo worbe be buraydo be lorrude buri be do sonna kambe ne rado sallallahu alayhi wa alihi wa sallam e holli en e oro hadithe wonde fitnaaji ko be acci kum fu bawo mabbe ala fitna motawata ko bonando be do worbe de do mofte mabbe ha buri be do sonnaabe jommeden tabaaraka wa ta'ala kanko tigi ka jantagol fiidido tuuyoji Allahu azza wa jalla ko o atti fuddorde ko beedo sonnaabe kanko Allahu jalla wa ala o wi zuyina lin nasi hubbush shahwati o wi minan nisaa'i kanko Allahu azza wa jalla o wi wonde cuudanaama dey beedo yimbe be cuudanaama ko wiyete kon tuuyoji wonki kambe worbe ben ko buri towude ko nge ko be cuudana ko nge tuuyoji wonki Allahu azza wa jalla o janti be do sonnaabe o safi be do sonnaabe to noko hunde de tawata ko hollaine wonde o do sonnaajo ko fitna molanaado e hore o do gorko o do sonnaajo ko ala molanaano wonande iblis alayhi lana e do o do gorko si tawi sonnaajo on feewal wala dikar mo ko be go maaki wala imam al munawi rahimahullah kanuma imam al ghazali alayhi rahmatullah be maaki wonde ne allah tabaarak wa ta'ala tagno yumma meden hawa woni sonnaajo baabe meden on adam alayhi salatu wassalam ba allah tabaarak wa ta'ala tagi kanyun sonnaajo iblis alayhi la'na o ewnino ewnaandu molanaandu o noddi yumma meden hawa kanko iblis alayhi la'na wi ayyatu hal mar'a anti nisfu jundi wa anti sahmi alladhi armi bihi wa lan akhta'a abada o wi ko ayyo sonnaajo mo allahu tagi an yo sonnaajo andu de ko awwani feccere konu angu mana mudun sonnaabe be feccere konu makko ngun kanko iblis alayhi la'na enokeli din din sendari sengo go ka feccere konu makko kanko iblis fanol nenen ko honno ko konu ngu kanko iblis alayhi la'na o wañirtandu o wañirtangu worbe ben o nangabe kambe worbe ben fiyo o waawu yaadude e mabbe ka giteeli Allah azza wa jalla sendari tentini wono zaman mo wonde nge mudum hande beedo sonnaabe no wonani mo kanko iblis alayhi la'na ala mulanar hibe wonani mo soriibe be tawata ko soriibe molanaabe be kanko iblis o woni habirde beedo worbe julbe o majjina yimbe duudube mabbe o yaada e mabbe yite jahannam eh no ko hunde ne tawata ko sedane ko hunde ne tawata ko wonande yiede se ndarti none di mon wonde ma kambe beedo sonnaabe ko kambe wonoyta bi maana feccere konu makko ngun kanko iblis alayhi la'na no wona hara ko bembe o yaadata e mudun ka yite jahannam baluren kambe sonnaabe be buroyta duudoyde e beedo yimbe iwbe ka aduna no e natu yebe ben ka neri yite fu elano sallallahu alayhi wa sallam be bangina ni enu nori hadith abi huraira radhiyallahu anhu mutawata ko wondo ka sahihaini nelano alayhi salatu wassalam be maki ittala'tu ala aljannati faraaitu akthara ahliha alfuqara وَاطَّلَعْتُ عَلَى النَّارِ فَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا النِّسَاءَ بِمَا كَمِنَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ هُلُنُ لَنْ الْجَنَّةَ وَمِجَلِّتِي مَكَّةَ لَيْلَةَ الْإِسْرَاءِ وَالْمِعْرَاجِ مِنْ دَارِ مِتَوِي بُرْبِ دُودُ دَبَّ بِمَعْنَى إِنَّ تَيَبَ بِنْكَ الْجَنَّةَ ko beedo yimbe be tawata ko wasidube be woni yimbe wasidube ka aduna do kono be jabi dun don be dofti Allah tabaaraka wa ta'ala be maaki mi holla kadi ngeedo yiite mi ndari e magge kange kadi mi tawi ko bura maraneede ton place ko bura maraneede ton werdeeji ko sonna be ben be maaki ko ben do woni ko bura maraneede ton werdeeji kadi teeli Allah azza wa jalla كوانا ننسي تبين داري أودو حديث عبد الله بن عمر صفة ما كنو إتو عبد الله بن عباس كم بين الانو عن صلى الله عليه وآله وسلم بماكي قلا بقص بماكي يا معشر النساء تصدقنا ولو من حليكنا فإنكنا أكثرنا أهل النار بماكي هيفو عنو صنابي طيب بواجه دي صنابي بماكي دوده كميكم كويتكم إتو قل صدقة لدني أكتر قل duddine sakkagol duddino nafkugol modja haysi tawi ko cudariji monon din dette okkitiron fi yon dadu ngedo yite be maki ko wadi non fa inna kunna aktharna ahli an-nari be maki onon sonna be ben ko onon buri dudude e yimbe be tata ko ya haybe ben kayite jahannam onoko makuji ne lana sallallahu alayhi wa alihi wa sallama alladhi la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha ko wana non kambe ni lana alayhi salatu wassalam be humpiti en wonde sonna be iwaybe ben ka aduna do e der yimbe iwaybe ben ka aduna do ko kambe burata fandude nato e gol ka aljanna wonon wari hadith wondo ka sahih muslim hadith mutarraf ibn abdullah be maki be ittimo imran ibn husayn imran ibn husayn be maki ni lana alayhi salatu wassalam ma kani min inna aqall sakinil jannati ku an nisa be maaki ko burata fandude hodo yaybe ben ka der aljanna hara ko yimbe yube ben ka aduna do be maaki ko sonnaabe be holli en gede da hadisaje kambe buroita dudo ide kayite e odo hadise be holli en kambe burata fando ide ka aljanna dun no holli en wonde si inna ma koneli iblis alayhi la'nani nojiya e hore majji walla nojiya e burbe tawde no mari dole der ton be do sonnaabe ko pellet le hidde ngandi Allah azza wa jalla inna Allah la yazlimu an-nasa shay'a kanko Allah tabaaraka wa ta'ala to nyata yimbe men hayehun idan ko hondu woni sabu ha tawde ko sonnaabe ben buro ita duro ide kayite kambe buro ita fanno ide ka aljanna wana lisi wana sabu dudugol mabbe salana gol Allah tabaaraka wa ta'ala e fandugol mabbe jabangol mo kanko Allah azza wa jalla la nyangite meden de ngande ndare odo beedo sonnaabe hore mudum la jengite meden den hande yi enno beedo bornori e odo kene hande tawa burbe dudude e mabbe ben ko sonnaabe jonnaabe inde julbe burbe dudude e mabbe ben ko yaltube e galleji julbe burbe dudude e mabbe ben baabe mun ko ala jiye biro mudum ko hajje en beedo si tawi be yalti kayaasi hakke bornateri mabbe nin ko di hulbini kon neddo gomdindo Allahu tabaaraku wa ta'ala gomdinal timmugal ususta be darde laabi ususta ida yiwde dun ka yaasi handi daren ittiri jiwbe ko woni odo yaasi be tawata be bornaaki lelelaadu alayhi salatu wassalam be maaki fi dun ka hadisa be horaira hadise wonno ka sahih muslim ka mustadi imam ahmad be maaki sinfani min ummati lam arahuma min ahli an-nari sinfani min ummati min ahli an-nari lam arahuma be maaki ni qaumun ma'ahum siyatun ka adnab al-baqar yadhribuna biha an-nas wa nisa'un ka siyatun 'ariyatun ma'ilatun mumilatun ru'usuhunna ka asnimati al-bukht al-ma'ila be maaki la yadkhulna al-jannata ولا يجدن ريحها روايه غوبه ماكي الانهن فانهن ملعونات كنجلو ماري حدابه كمون هان نلارو عليه الصلاه والسلام بماكي غروب ديدي ييمبه يالتو اي مفتياند مي عاليبه كونو مي سيفانتو اون في ماده بماكي بنكا ييودوم به وكو ييمبه حاندوبه ييته جهنم بماكي غروب وارانو اون كو ييمبه جوغيبه تشابي di tawata ko tiabbi wawdi wa bukki nay hibe jinda be tonya yimbe be be luubobe be piabe ara ko e hore tonya be gayni be maaki groupe di mon ko nisaun ko sonnaabe kasiyatun duudube ko wiyete chonchi hibe mari chonchi duududi kono aariyatun hibe bori laabi paska yaasi dibe borni o surrata he andano fandi sonnaajo mo yiata tawa o ala armoire hewdo cionci ka hay siko jibo har valisage valise yeden no towindira no wada cionci armoire on no wada cionci portmanteau on no wada cionci tawa no da kadi beñwarje den kadi no wada cionci kono tana on fo ko si o fornike be maki kasiyatul be dudi cionci moyano kono ariyatul ko be bori be kadi hala be maki mailatun ko be sonnaabe be tawata ko onyibe hibe onyi la wala Allah be onyi sunna ne laano alayhi salatu wassalam ya ta darsu ya ta bayana jabata wajeje jabata fewtinede haye hunde jabata kala ko innete moyere be jabata ko wiete moyere haye hunde be gayni be maki mumilatun ko sonnaabe be tawata kadi ko sonnaabe onyebe si luttuno ko be onyi kon tun hareno sittin kono be onye kongudi mabbe din ko kongudi onyaydi bornateri mabbe din ko bornateri onyaydi yaadu mabbe dun ko yaadu onyaydi ko du wadi kala mo tawata be feji yeso mudum si iblisa so won sini ma banti yitere ma de ngandari be sina Allahu fa bi ma jokkite be joni mailatul mu'minat be maki ru'usuhunna ka aslimatil bukhtil ma'ila be maki ko e mabbe den so yi o yi de harade wadi yugeje no wa yugeje ngeloba e moroto ha gasa be wada juburu molana nduka hore katumbo hore ma be wadi rasengo ba balne lanu alayhi salatu wassalam ndaren konko be maki no basay be buino sikude dun non ko fanda ko menshi on tulla kar ko be maki menshi on no tawa wa nafsu shay'in sukundu sonnaajo on tigi no tawa Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah tano jantino Sheikh Usaymin no jantino Sheikh Amoudi Touwejeri be jantino be maki sonnaajo on sukundu makko non tigi hande ko jelo e sonnaabe woni sanchude ha gasa si sanchi tawa moraki wuren habbandu ka tumbo dure do jelo harana me Sheikh Usbe wa be maki ru'usuhunna ka aslimatil bukhtil ma'il kambe nelano alayhi salatu wassalam be maki la yadkhulna aljannata ben non ko yimbe be tawata hibe kambirana wonde be nato ita aljanna habere wayite wala yajidna rihaha sibena ba makadi kayite ton nokku kabe nabe te don lo luggi ha ko wiyete kon urngol aljanna hewta tabe leedi e riwaya gobe maki so yibe il'anuhunna hudebe fa innahunna mal'unat ko hudabe ene ko jelo mari hudabe kam mun hande njelo mari jiwbe be tawata haysi ko teniji din ka lekko nanu mbete teni hari be juutine kono hande ko njelo watta teni mun tawar zipun kunno ari haka dow koppi dowga tawaka ka busse zipun wali eh siko robun taw kun ari ka dow koppi dowga dun kadi kundo e rabbi dude tay ko wadana fantu bawo kati odo inama ko jangugo lekko lo fokkiti daro o makiyo ha detta mbay mbay ko iblisa mo ya Allah azza wa jalla tagana goddo mbay mbay ko ji ha gasa o ya din don rabbidi to wodi goddi gosa fixi din don juutay o ya o detta din don o wada ta no dun don tun ko bonnay dum mo gite den taw eh dun don gasa dido din don o wi haydi rabbidi tokku sukundunga kadi wi haydi rabbidi tokku amma timeloji din do wi haydi juuti fem narengolle iblisa no fijirirde be wana pay kon fijirirta bal may may ko jidi ra no rabbidi tokku sukundun no rabbidi tokku kono timeloji din no juuti fembu en non woni fijirirde rewbe no be wada dum o daro kadi kanko on jiwo don o wujo poudre fondaten ha o fungi torawa ettudo chondi bantara wuji o gayna o etta dolokun godi un kun tata ko seerukun o porno gokko e boyta ko jungo woto mari gokko yara ala hay jungi dolokete ni on kadi ka der saako mukete dum don borna ma wosi monatu de ka der classe ma monatu de ka der cour lek o daro o wada kun zipu makko taja kun don zipu ndabun don wadana kun fantu don o jaway hore padi tuungi o rondo saako o do non o wiyama min ko jangugol mi fokkiti himo jogi telephone walwa alluwa le professeur jonno explique himo connectade facebook mo tirade selfie ji ton publia facebook o yano no pip no explicande be cour ji din on to fokkitu de ngene jonno jongal le hayno sifa ben don no yaltude ka makko on wala kondo ya ondo fo winne joni ko lekkolon non fokkit ya ha alansara juuleyi habito ma jiwono bornorani wakilo sodugol mesji yetedi 1 million tigare yetende 45 million falaka mesji yetedi 1 million mo wakilani di tigare yetende 45 million o falaka borno dum do wujo parfum jawa e padi towungi fokkita yaltugol biro makko no rentim babe makko no rentim bandiraabe makko ben no rentim be andi o nay dudal fokkiti o wana jokkere en dan fokkiti o wana e julirde fokkiti wana e bayana o fokkiti o fokkita si wana e nokkeli iblisa be uddita gite makko do ha o yalta o yaa o yaa ni bo yaa ha e deser wara o konka biro makko immo uddita nde wonde mu den o wala si o arta hay ngiru ngañota ko ciongi immo ta ko kajodi nana be na ma faybe hande be geranta ko si faybe geranta ko ta hebu be awa sa hebi be gayni ko yimbe be nginnanta faybe hande be do awa wata be sa hewto yeso Allahu azza wa jalla kanko awolantamo ko wadi non nelado ma kani in kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi be maki war rajulu ra'in fi ahli baytihi wa huwa mas'ulun 'an ra'iyatihi onto daroito da hinna be wawanta ko kwam jibini be honno ko wallahi si goto kala hubbe ndike bibbe mum be kayasi yiye ko wonde wiide kon kayasi ayata hubbe dudu de wonabe yirede di cionci don sikkude wonabe be julbe ni nare cuudi zina ka hikkori ener leydi ni hande cuudi zina ka yawda o fayda ye kare furumbe na mado ko motel maana mumun si damari jiwo da fala suudade nokkugo ka watta zina dogu arado si ala kadi damari mudi no wodi wobbe arde saadori hore mum do wana saadere tamatika makiti yundo fono renta goddo wolta goddo ko si goddo fuddi ke bantude julirde benna julirde darnataake do ayali julirde da kono motel kanyun daroto yaha problem fus ala du wolta ko do wadi sa yii hande koy benta do ONG mi anda droit de l'homme no darodo inna ma wonde ko lutte contre menda les violences sexuelles e ko nandi e sifadi piji ka ko viol sexuel ko nandi e sifadi piji do ya hadu hunde den ndari sababe mayre on hada be ala wadde lutte fi bornagol koy bol koy cioncoy daboy sa mem mini be inna ma ko peyi layku won be ala wadde lutte be inna ma wonde didi tawata ko cuudi kazina wona wadede yedi yombe ka en nani dum haande radio do en nani on projet non abado e assemblée nationale ko wiugol to ko si goddo yani e jiwo ye kondanom kono amma jiwo yo borno ha moja ma cuudi zina di yodi mare yodi ombe few dum do nanata ta dum do nanata ta se watta li yeli fiyake meden on o yobe yebo to idan harai watte yili modja e fiyakuji meden den dido fitnaaji rento den e majji modja amma fitna tammo on ko yowondiri e beedo be tawata ko noddebe e dido laawi majjudi adama be holli e wonde sa'a meden on ko tawi en do inshallah azza wa jal e ngaru e fi makko imma do maadu ngeno keligo wanno ko non buri bonde e den daningal fitnaaji kanko woni bonno o diina neddo on sikka mojjinay won harai ede renti dun non hande on wadi feddeji di tata ko dorudi hande no ewno e radioji no inna ko goldo lawol moji beeda kan no inna ko golda lawol moji beeda kan no inna ko golda lawol moji tawa non burdi durude din ko laawi majjereji ko majjineede yimbe be nge lawol Allah azza wa jalla aray en daare do darne inshallah qada billahi tawfiq sallallahu wa sallim wa baraka ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ari don jenti o radio men muntada salafi monofala hendagol mojobere dido hitoji yo hotu kashen telegram muntada salafi yo allah on nafir en fajazakumullahu khaira.